Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic, witam Państwa jak co tydzień o tej porze w Trójce utworem z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Witam także i ja, Mariusz Owczarek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z polską muzyką w programie trzecim. Taka to data nam się zdarzyła, z 27 na 28 listopada. Przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Niemal co do dnia, 9 lat temu, bo 22 listopada 2009 roku odbył się w Trójce jedyny koncert zespołu Muariolanza. Thank you. gdy patrzę w szklane oko. Szukam spokoju, gdy uciekam do lasu. Szukam spokoju, gdy jestem z tobą. Szukam spokoju. Szukam spokoju, gdy powoduję zmiany. Szukam spokoju, gdy wyzwalam energię. Szukam spokoju, gdy medytuję. Szukam spokoju, gdy praktykuję. Szukam spokoju, gdy jestem z tobą. Szukam spokoju, gdy jestem sam. Szukam spokoju, gdy kocham się z tobą. Szukam spokoju, gdy bawię się sam. Gdy ognisty rywan unosi mnie tam. Ognisty rywan unosi mnie tam. Wchodzimy ci do głowy, ustami. Na twoich falach układamy origami. Chodzimy ci do głowy oczami, chodzimy ci do głowy ustami, chodzimy ci do głowy uszami, na twoich falach układamy origami. Origami, origami, origami, origami, origami, origami, origami. Origami, origami, origami, origami, origami, origami, origami, origami. Dałem płytę kolesiowi, który mieszka w twojej głowie. Teraz mówi, mówi, mówi mi wszystko o tobie. Mario Lanza rozpoczęła działania po drugiej stronie przemszy. Nad świadomość przywołuje obrazy, słowa, dziwne dźwięki. Masz halucynację, tak, ale nie teraz. Masz halucynację, tak, ale nie teraz. Masz halucynację, tak, ale nie teraz. Masz halucynację, tak, ale nie teraz. Mario Lanza steruje uszami, Mario Lanza steruje oczami, Mario Lanza steruje językiem. Mario Lanza, follow me, follow me. Mario Lanza steruje uszami, Mario Lanza steruje oczami, Mario Lanza steruje językiem. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Supermarketu rzucamy ludziom do wózków różne rzeczy. Oczywiście nic nie widzą, biorą wszystko, płacą kartą. Transerzy, transerzy. Do wózków różne rzeczy. Oczywiście nic nie widzą, biorą wszystko, płacą kartą. Transerzy, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer. Transerzy, transerzy. Dobry wieczór! Dobry wieczór, serdecznie Was witam. Nasza skupina se imenuje Muario Lanza. Nasza hudba se imenuje Ambient Jazz. Nasz trubkarz se imenuje Chet. Ano, a to se imenuje Aplauz. Serdecznie Was witam w Polskim Radiu. Trzeci program. Budeme pro Was jeszcze trochę hrat. Teď bude to piseń Letající Čestmír a je to druhý singel z našeho třetího albu Všechno bude jinak. Marcin Babko. Skończył bohemistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Bardzo lubił Czechy, język czeski, jak było słychać także, i w tym języku zapowiadał występ zespołu Muario Lanza w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dokładnie 22 listopada 2009 roku. Przypomnę, Dominik Mietła na trąbce, Mariusz Orzełowski na gitarze, Piotr Pękała na perkusji, Sylwester Walczak na gitarze basowej i Marcin Babko przy mikrofonie. Też odnalazłem w naszym archiwum trójkowym taką audycję z 24 grudnia 2016 roku, kiedy Mariusz Orzełowski przyjechał do Trójki i przez 2 godziny wspominaliśmy Marcina. Także i ten koncert z 2009 roku wtedy w całości na antenie Trójki. No dziś już nie w całości, nie pomieszczę w całości tego występu, ale na pewno jeszcze do tego koncertu Muario Lanzy w naszym trójkowym studiu wrócę w dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Marcin Babko od 2 lat śpiewa w tej orkiestrze po drugiej stronie tęczy. A za chwilę w Trójce nowa płyta. Być może pamiętają Państwo zespół, który no już jakiś ładny czas temu przysłał mi kilka piosenek. Okazało się, że one w eter też poszły. No i teraz mam dużą płytę. 12 jest tych utworów na płycie. Zespół nazywa się Nieme Kino. I też zwrócił moją uwagę tytuł płyty. Brzmi on bowiem tak. Najsmutniejsze auto w okolicy. To taki zielony był. Miał duże uszy. Niewiele pił. Czesał się. Pięknie w przedziałek. Robił wszystko. Tylko że ja nie chciał. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi, nie pomożesz mi. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi, nie pomożesz mi. Taki śliczny był. Mieszkał obok w klatce. Czarny rower miał. Zieloną spinkę. Mankiet. Każdego dnia. Gdy wracał z zakupami, patrzyłem na niego. A on próbował mnie omamić. I wszystko pewnie toczyłoby się dalej, lecz pewnego dnia on na ulicy przed barem upuścił reklamówkę z mlekiem. Wszystko rozlało się, wrysło we mnie. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi. Nie pomożesz mi. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi. Nie pomożesz mi. Nie ma nas, nie ma was. Nie ma mnie, pięknie. Nie ma was, nie ma nas. Nie ma mnie. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi, nie pomożesz mi. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi, nie pomożesz mi. A taki, taki zielony był. Niewiele pił. Czesał się. Pięknie w przedziałek. Robił wszystko. może ja nie chciałem. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi, nie pomożesz mi. A kiedy oczy zamknąć będę miał, nie pomożesz mi, nie pomożesz mi. Rzeczy to jest to samo. I gdy już nic nie bawi cię i wszystko pachnie źle, frustracja cię ogarnia, że zrobiłeś w życiu wielkie G. Thank you. wrażenie to smród. Pierwsze wrażenie to... Popatrz, jaki sympatyczny, a jaki gnój. Popatrz, jaki niesympatyczny, a jaki fajny. Pierwsze wrażenie to smród. Pierwsze wrażenie to... A jaki gnój. Popatrz, jaki niesympatyczny, a jaki fajny. Pierwsze wrażenie to smród. Pierwsze wrażenie to bagno. Popatrz, jaki sympatyczny, a jaki gnój. Popatrz, jaki niesympatyczny, a jaki fajny. Pierwsze wrażenie to smród. Bagno. Pierwsze wrażenie to bagno. To bagno. To bagno. Muzycy zespołu Nieme Kino ukrywają się także pod pseudonimami Niemy i Najduch. Niemy to paszcza, instrumenty klawiszowe, melodyka, elektronika, Najduch, saksofony. Nieme Kino to powstała w połowie 2015 roku. Formacja artystyczna tworząca muzykę z pogranicza piosenki autorskiej, bluesa, muzyki alternatywnej, łącząca świat instrumentów akustycznych ze światem muzyki elektronicznej, często w bardzo psychodelicznych klimatach. No właściwie to jedno zdanie opisuje bardzo dobrze, dokładnie to, co można znaleźć na debiutanckim albumie zespołu. Najsmutniejsze auto w okolicy. Taki jest tytuł płyty. I tak jak mówiłem to przy okazji prezentacji ich muzyki, kiedy pierwszy raz dotarła do Trójki, do mnie, tutaj do audycji Teraz Polskie. Taki teraz powtórzę, dobra pora na taką muzykę to właśnie z wtorku na środę, kiedy spotykamy się w programie Trzecim Polskiego Radia. Następna płyta jest zdecydowanie prościej zatytułowana, bowiem to też debiut, ale zespół zatytułował płytę tak, jak się nazywa. Dominik Kisiel Exploration Quartet. Thank you. Thank you. Beznadzieja. To jest tytuł utworu, który przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki. A wcześniej Exploration, programowy można by rzec utwór, bowiem zespół nazywa się Dominik Kisiel Exploration Quartet. Taki też tytuł nosi płyta. Nagrana w 2016 roku w Radiu Gdańsk. Jacek Puchalski realizował to nagranie, a płyta wydana, o ile mnie pamięć nie myli, w 2018 roku, w marcu. Dominik Kisiel, autor wszystkich kompozycji, pianista, Michał Jan Ciesielski na tenorze i sopranie, Piotr Szajrych na kontrabasie, Antek Wojnar na perkusji. I to właśnie wydawnictwo Alpaka Records, czyli jak Państwo być może pamiętają, firma założona przez muzyków trójmiejskich, czyli już sami sobie wydają płyty. I bardzo dobrze. Niech i tak będzie, skoro tak jest łatwiej i muzyka i do radia, i do Państwa szybciej dociera. Za chwilę kolejna płyta, także z 2018 roku, bardzo przeze mnie oczekiwana. Pamiętam, właściwie każde spotkanie z Bartkiem Dworakiem rozpoczynałem od, no już byłem nudny, bo już rozpoczynałem od pytania: Bartek, kiedy ta następna płyta twoja będzie? Płyta jest, a mówię o niej znów przy okazji zaproszenia Państwa do wysłuchania specjalnej audycji, która odbędzie się w najbliższy piątek, a właściwie już w sobotę, bo z piątku na sobotę, kilka minut po północy, prosto z gościnnego studia Radia Kraków, mało obiektywnie wydanie festiwalowe Jazz Juniors 2018.